วันโกนนี่วันโกนกับโกนผมให้บรรดาลนาคทั้งหลายเสียบวชเป็นพระขาวแล้วก็เริ่มฝึกหัดกันที่จะบวชเป็นพระกันต่อไปในมาเวลาโอกาสความพร้อมเวลาโอกาสมีความพร้อมเมื่อไรก็ถือว่าอันนั้นเป็นเลิกดีไม่ต้องดูเลิกดูยามอะไรสุนัขขัดตั้งพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสเรื่องเลิกงามยามดีไว้เหมือนกันเลิกงามยามดีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้กายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเป็นความดีความงามกายก็งามด้วยข้อปฏิบัติกายก็งามเพราะสิ่งที่จะมาเปื้อนไม่มีวาจาก็งามสิ่งที่จะสกปรกเพราะคำพูดไม่มีใจก็งามงามเพราะความคิดในทางที่ดีที่งามเป็นความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความคิดที่เป็นสัมมาสังกัปปะคิดไปในทางที่ถูกต้องชอบธรรมดำริก็ดำริไปในทางที่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจให้หมดให้สิ้นในลักษณะนี้เรียกว่าเลิกดียามดีคือดีทั้งกายเรียบร้อยงดงามสกปรกอันเกิดจากการกระทำกิริยามารยาทไม่มีวาจาก็งดงามหาความเป็นทุพาสิตในคำพูดไม่มีใจก็งามจะคิดในทางที่ออกนอกลู่นอกทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เดินทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติคิดในทางนั้นนอกจากนอกนั้นไม่มีในลักษณะนี้เป็นมงคลขึ้นมาเลิกงามยามดีสิ่งที่เขาพูดกันสิ่งที่เขาพูดกันทั้งในโลกพระพุทธเจ้าเอาสิ่งนั้นมาเทศนาหมดและแก้ไขความยึดความถือความเห็นผิดนั้นให้เข้ามาถึงความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็ให้พากันยึดถือความเห็นที่ถูกต้องนั้นเป็นแบบฉบับเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติต่อไป Hmm. ไม่มีอะไรเป็นข้าศึกแก่เราในโลกอันนี้มีดินมีน้ำมีลมมีไฟดูดินจริงๆดินไม่เป็นข้าศึกกับใครจะแผ่นดินที่เป็นดินละเอียดดินร่วนแผ่นดินที่จะเป็นดินทรายเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แผ่นดินที่จะเป็นก้อนหินก้อนกรวดก้อนหินและหินใหญ่ขนาดไหนนี่ไม่เป็นข้าศึกแก่ใครทั้งนั้นน้ำก็เช่นเดียวกันจะน้ำในแม่น้ำจะน้ำในโอ่งในภาชนะแม่น้ำในมหาสมุทรไม่เป็นโทษกับใครมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งอย่างเดียวเท่านั้นลมก็ไม่เป็นโทษกับใครนี่วันไหนลมไม่เคยมีโอ้วันนี้ไม่มีลมเลยอากาศอบอ้าวลมมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์ไม่เคยเป็นโทษกับใครไม่เคยเป็นภัยเป็นอันตรายกับท่านผู้ใดไฟก็เช่นเดียวกันไฟจะร้อนนี่ไฟจะเผานี่ไฟจะไหม้นี่แต่ไฟก็ไม่เป็นโทษกับใครไม่เป็นภัยกับใครเขาหักเป็นไฟของเขาอยู่อย่างนั้นพูดถึงดินมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อาหารการบริโภคทุกวันทุกวันล้วนแล้วก็แต่เกิดมาจากแผ่นดินทั้งนั้นถ้าหากว่าจะอาศัยดินก็ไม่สำเร็จประโยชน์เป็นอาหารขึ้นได้ก็ต้องอาศัยน้ำแล้วก็ยังต้องอาศัยลมอาศัยไฟดินน้ำลมไฟมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์แก่คนและสัตว์คนเป็นคนสัตว์เป็นสัตว์ก็ต้องอาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยลมอาศัยไฟดินส่วนไหนนับตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะไม่เคยเป็นอันตรายไม่เคยเป็นข้าศึกกับใครพูดถึงน้ำดีน้ำใสน้ำเหลืองนี่ต่อถึงน้ำมูดน้ำปัสสาวะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยที่จะเป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัยกับท่านผู้ใดลมหายใจเข้าและออกมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์ขาดลมไม่ได้น้ำขาดไม่ได้ลมขาดไม่ได้ไฟขาดไม่ได้จึงว่าเป็นคนเป็นสัตว์ก็คือดินน้ำลมไฟนี่แหละจึงเป็นคนเป็นสัตว์ขึ้นมาได้ดินน้ำลมไฟมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวโทษไม่มีพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาดินพิจารณาน้ำพิจารณาลมพิจารณาไฟดินสักแต่ว่าดินเท่านั้นสักแต่ว่าที่ว่ากันน้ำก็สักแต่ว่าที่ว่ากันลมไฟก็เช่นเดียวกันสักแต่ว่าลมสักแต่ว่าไฟเพราะมีการสมมุติกันเป็นลมเป็นไฟเท่านั้นถ้าหากว่าไม่มีการไปสมมุติไปว่าแล้วอันนี้เป็นธรรมชาติธรรมชาติอันนี้ล่ะท่านจึงว่าเป็นสภาวะธรรม เป็นของที่มีอยู่ตลอดกาลมาพระพุทธเจ้ารู้ธรรมเห็นธรรมก็รู้สภาวธรรมสิ่งเหล่านี้พระสาวกรู้ธรรมเห็นธรรมก็ต้องรู้ธรรมเหล่านี้คำว่ารู้แจ้งในอริยสัจธรรมความเกิดความแก่ความตายก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟนั่นเองความเกิดก็ดินน้ำลมไฟมารวมตัวความแก่ก็ดินน้ำลมไฟนั่นเปลี่ยนแปลงไปอาศัยการเวลานี่คำว่าความตายก็ดินน้ำลมไฟนั่นเขาสลายตัวพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจไม่ใช่อริยสัจนั้นไม่มีอยู่ในคนไม่มีอยู่ในสัตว์แล้วและมีอยู่ในคนมีอยู่ในสัตว์มีอยู่ในเราเราท่านสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องจึงให้พากันใส่ใจในดินในน้ำในลมในไฟนี่ให้ยิ่งดินเป็นดินดินเป็นดินไปน้ำเป็นน้ำไปลมเป็นลมไปไฟเป็นไฟไปถ้าเห็นเป็นดินไปเห็นเป็นน้ำไปเห็นเป็นลมไปเห็นเป็นไฟไปตามปกติยึดถือตามกันมาถ่ายทอดตามกันมาตามความยึดถือนั่นๆก็คือดินน้ำลมไฟหรือกองดินกองน้ำกองลมกองไฟนี้กองเรากองของเราตัวตนของเรานี่ทั้งที่ว่าของเราของเราก็ตายกันอึกกระทึกเผากันอึกกระทึกฝังกันอึกกระทึกไม่เห็นเป็นของเราไม่เห็นเป็นของใครอย่างที่เข้าใจและอย่างที่ถ่ายทอดตามกันมาถ่ายทอดความเข้าใจผิดความหลงผิดความเห็นผิดนี่แล้วก็เชื่อตามกันมานั่นนี่มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านไม่ได้รับถ่ายทอดท่านเป็นผู้ที่มีเหตุมีผลนี่ไม่เชื่อสิ่งที่เชื่อตามกันว่าจะต้องมีการวิจัยวิจารณ์ให้แจ้งให้ชัดความจริงสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นความจริงสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงยอมรับเป็นความจริงเพราะได้รู้จริงเห็นจริงแล้วจึงให้พากันเข้าใจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและธรรมที่สัตว์โลกลงลุ่มหลงมัวเมานี่ไม่มีในเราไม่มีในเรามีสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้บกพร่องเอามาวิจัยเอามาวิจารณ์เอามาแยกแยะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนเป็นกองอยู่เสมอเดินจงกรมก็เอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟมาวิจัยเอามาแยกมาแยะวิจารณ์ออกไปให้เป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นสัตว์เป็นส่วนแต่ละอย่างเขาเป็นสัตว์เป็นส่วนของเขาแล้วทั้งนั้นแม้แต่ผมอย่างเดียวกันเขาก็เป็นสัตว์เป็นส่วนของเขาขนเขาก็เป็นสัตว์เป็นส่วนของเขาเล็บเขาก็เป็นสัตว์เป็นส่วนของเขาไม่ใช่เล็บอย่างหนึ่งผมขนอย่างหนึ่งฟันอย่างหนึ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนเฉพาะผมขนเล็บฟันหนังแต่ผมอย่างเดียวเขาก็เป็นสัตว์เป็นส่วนขนอย่างเดียวเขาก็เป็นสัตว์เป็นส่วนเล็บฟันเขาเป็นสัตว์เป็นส่วนทั้งนั้นจึงว่าแยกแยะให้เป็นสัตว์เป็นส่วนไม่ต้องไปแยกไปแยะเขาวิจัยให้ชัดตามสภาพของเขาที่เขามีเขาเป็น ในเมื่อแยกแยะแล้วใจของเราเข้าไปรู้ไปเห็นเพราะใจของเราจดจ่อตั้งอยู่ในจุดที่ผมขนเล็บฟันหนังนี้นี่ในเมื่อจดจ่อไม่ถอยหลังก็ต้องรู้ต้องเห็นเพราะใจเป็นนักรู้ใจเป็นนักเห็นนอกจากใจแล้วไม่มีอะไรรู้ไม่มีอะไรเห็นตาว่านักรู้ตาว่านักเห็นตาไม่มีใจแล้วมันจะเห็นอะไรใจเป็นนักรู้ใจเป็นนักเห็นในเมื่อเอาใจไปตั้งเอาใจไปสอดส่องมุ่งเพื่อที่จะรู้จะเห็นใจจะต้องรู้ต้องเห็นทั้งนั้นจึงว่าความพยายามมีที่ไหนความสำเร็จมีที่นั่นความเพียรความพยายามนี้นี่ในเมื่อตั้งลงไปแล้วอย่าให้ถอยหลังนักปฏิบัติอย่าให้ถอยหลังทำอะไรไม่แล้วอย่าไปหลอกถอยหลังนี่ต้องให้แล้วเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเป็นชิ้นเป็นอันถ้าหากว่าถอยหลังนั้นไม่ใช่เรื่องของผู้ใคร่ต่อธรรมผู้ใคร่ต่อธรรมต้องใคร่ในการที่จะก้าวหน้าไปถ้าหากว่าผู้ที่ถอยหลังก็คือถอยตามกิเลสกิเลสมันมีแต่จะดึงให้ถอยหลังมีแต่จะดึงให้ถอยหลังนักเข้าหันหลังกับหลังหันเท่านั้นนี่กับหลังหันในเมื่อกิเลสมันบอกให้ถอยหลังได้บอกให้ถอยหลังได้มันก็บอกให้กับหลังหันกับหลังหันละกับหลังหันละหมายความว่ายังไงนี่เป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้เป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าทอดสะพานแล้วถ้าหากว่าเป็นม้าที่พยศพระพุทธเจ้าก็ฆ่าทิ้งพระพุทธเจ้าเป็นสารถีเป็นผู้ที่นักฝึกม้าไม่มีใครเสมอแต่ก็พระพุทธเจ้าก็ฆ่าม้าทิ้งได้เพราะม้านั้นฝึกไม่ได้นี่คำว่าม้าม้าก็หมายถึงบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายเรานี่ก็รวมอยู่ในสัตว์โลกเช่นเดียวกันถ้าหาความหมายความว่าถูกกิเลสมันบิดคอยังไงกับหลังเอาหันหน้าไปข้างหลังหันหลังไปข้างหน้าแล้วก็หมายความว่าเป็นเหมือนกับม้าที่พระพุทธเจ้าฆ่าตายแล้วหวังว่าคิดว่าไม่มีใครที่จะต้องการให้เราเปรียบเหมือนม้าที่พระพุทธเจ้าฆ่าทิ้งในเมื่อเป็นนี่ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทำยังไงคำว่าถอยหลังอย่าให้มีถอยหลังนั่นน่ะมันจะกลับหลังคำว่าถอยหลังอย่าให้มันมีนี่กิเลสมันบอกให้ถอยหลังบอกให้ถอยหลังเราไม่ได้สาวกของกิเลสเราสาวกของพระพุทธเจ้าบวชเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าบวชเพื่อบูชาพระธรรมบวชเพื่อบูชาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่าถอยหลังคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ถอยหลังไม่มีนี่ถอยหลังในการประพฤติปฏิบัติธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีสอนให้ถอยหลังไม่มีพระสาวกของพระพุทธเจ้ามีแต่เดินหน้าอย่างเดียวคำสอนพระพุทธเจ้ามีแต่เดินสอนให้เดินหน้าสาวกของพระพุทธเจ้าถอยหลังไม่มีมีแต่เดินหน้าอย่างเดียวนี่ในที่สุดก็ถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่เราปรารถนากันคำว่าวิมุตติสุขนี่จะปรากฏขึ้นที่จิตที่ใจของเรานี่ละมันไม่ใช่อยู่เมืองพระนิพพานเมืองวิมุตติฟากฟ้าป่าหิมพานต์ที่ไหนจึงให้พากันนี่แน่วแน่อยู่ในกองดินกองน้ำกองลมกองไฟพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจธรรมนี่ของเกิดของแก่ของเจ็บของตายของเกิดของแก่ของตายนี่ก็คือดินเกิดคือดินแก่คือดินตายดินน้ำลมไฟเกิดดินน้ำลมไฟแก่ดินน้ำลมไฟตายพระพุทธเจ้าเอาเรานี่แหละประกาศเอาเรานี่แหละประกาศออกมาว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นดินน้ำลมไฟมีรวมกันขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดดินน้ำลมไฟรวมกันเข้าก็นานเข้าเรียกว่าแก่ดินน้ำลมไฟสลายตัวเรียกว่าตาย แล้วพระพุทธเจ้าเอาเทศนาอริยสัจเทศนาอยู่ตรงไหนยกอันไหนมาเป็นอริยสัจเทศนาเราฟังเทศนี่พระพุทธเจ้าพระพุทธในเมื่อเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเทศลงในจุดนี้แล้วเราจะส่งจิตส่งใจไปที่อื่นมันถูกต้องแล้วเหรอก็เรียกว่าไม่ฟังเทศพระพุทธเจ้าเทศพระพุทธเจ้าสอนลงจุดนี้ฟังลงในจุดนี้ฟังลงในจุดนี้เรียกเราฟังเทศพระพุทธเจ้าจึงให้พาการฟังเทศของพระพุทธเจ้าให้ถึงจิตถึงใจแล้วทำที่พระพุทธเจ้าเทศนานะแจ้งแจ้งในจิตในใจของเราอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าหากว่าเราตั้งอกตั้งใจฟังด้วยข้อปฏิบัติถ้าหากว่าความตั้งอกตั้งใจเหมือนกับฟ้าแลบเห็นหรือยังฟ้าแลบเป็นยังไงแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็บ่นว่าภาวนาไม่เป็นว่ะแล้วก็ภาวนาไม่ดีมันไม่ดีมาแต่ข้อปฏิบัติของเจ้าของเราไม่มองหาความจริงจังหาความภาคความเพียรหาความอดความทนไม่ได้มันไม่ดีมาแต่เจ้าของเองนู่นน่ะทำไมจึงไม่ดีเล่าก็หาความจริงจังในการประพฤติปฏิบัติไม่มีหาความภาคความเพียรทำติดต่อไม่มีหาความอดความทนไม่มีมันไม่ดีมาแต่เจ้าของนู่นล่ะแล้วก็ว่าการภาวนาไม่ดีนี่ว่าภาวนาไม่ดีนี่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านี่เพราะการภาวนาพระสาวกของพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะการภาวนาทั้งนั้นแต่คนไม่ดีเราว่าภาวนาไม่ดีว่าแล้วก็ตรงนั้นจะดีตรงนู้นจะดีนี่ตะเกียกตะกายกันไปสุนัขขี้เลื้อนเป็นยังไงคนขี้เกียจขี้ค้านหาความจริงจังในการภาวนาไม่ได้ก็เป็นอย่างสุนัขขี้เลื้อนนั่นแหละถ้าหากว่าสุรักมันไม่เป็นโรคขี้เลื้อนมันนอนตรงไหนมันก็ไม่ต้องไปเกายิกๆมันนอนที่ไหนมันก็หลับมีความสุขก็เพราะขี้เลื้อนมันไม่มีถ้าหากว่ายังเป็นแบบสุนัขขี้เลื่อนอยู่จะไปนอนทั่วโลกธาตุก็ช่างเถอะมันก็สุนัขขี้เลื่อนเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นหลักจึงฟังธรรมของพระพุทธเจ้าถึงจิตถึงใจกันแล้วไอ้คำว่าเป็นสุนัขขี้เลื่อนเนี่ยนะเราจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากสภาพจากความเป็นสุนัขขี้เลื่อนถ้าหากว่าไม่สนใจในการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ต้องมีใครเปรียบมันก็เป็นเพราะมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีความสุขแยกแยะอยู่เสมอเดินก็แยกแยะนั่งก็แยกแยะนอนก็แยกแยะเดินจงกรมก็แยกแยะเดินบิณฑบาตก็แยกแยะนี่หลังจากฉันแล้วเดินไปกุฏิที่พักก็แยกแยะนี่จัดบริขารแล้วเดินจงกรมแยกแยะอยู่อย่างนั้นแล้วมันไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไปเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดมันแยกแต่เขี้ยวใส่กันมีแต่แยกเขี้ยวใส่กันพอใจก็แยกเขี้ยวเรียกว่าหัวเราะไม่พอใจก็แยกเขี้ยวเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ปรารถนาดอกที่ว่าเป็นมาที่พระพุทธเจ้าขาดทิ้งแต่ก็มันก็เป็นได้ทั้งที่ไม่ปรารถนากันอย่าไปอ้างอย่างนั้นอย่าไปอ้างอย่างโน้นอย่าเอาอะไรมาอ้างอย่าอ้างหนาวอย่าอ้างร้อนอย่าไปอ้างสิ่งใดๆทั้งหมดการอ้างเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นอ มันเหน็ดมันเหนื่อยมันไม่อยากจะเดินพามันเดินพามันย่างพามันก้าวไปอย่างนั้นมันไม่เอียงอยากจะยกก็พามันยกไม่อยากจะก้าวพามันก้าวใจสงบลงไปเย็นลงไปแล้วนี่ไอ้คำที่ว่าขาแข้งขาหนักไม่มีคำว่าเหน็ดคำว่าเหนื่อยไม่มีนี่กิเลสมันถึงขนาดนี้ความเจ็บความปวดเข้ามันกัดเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้สารพัดจิตสงบลงไปแล้วความเจ็บความปวดไม่ปรากฏในจิตที่สงบนั้นนี่เรื่องกิเลสมันขนาดนี้มันเจ็บมันปรากฏเหมือนก็จะหลุดจะขาดออกไปจริงๆนี่จิตสงบลงไปรวมลงไปเข้าถึงสมาธิธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีเรื่องของกิเลสทั้งนั้นจึงให้พากันต่อสู้ให้พากันอดทนถ้าหากว่าไม่ต่อสู้ไม่อดทนแล้วจะเจอแต่สิ่งที่เราไม่ปรารถนาความเจ็บความปวดความเจ็บความปวดเราต้องการเมื่อไหร่แต่เราจะเจอความทุกข์ความเดือดร้อนเราต้องการเมื่อไหร่แต่เราจะต้องเจอถ้าหากว่าเราไม่มีความจริงจังไม่มีความอดความทนไม่มีความภาคความเพียรแล้วไม่มีความภาคความเพียรในการที่จะวิจัยวิจารณ์นี่เราจะเจอแต่สิ่งที่เราไม่ปรารถนามีความภาคเพียรความเพียรพอแล้วเราจะต้องเจอแน่นอนอย่างที่เราปรารถนากันคือความสุขหรือว่ามรรคผลเราก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ถ้าหากว่าความภาคความเพียรของเรามีแต่ก้าวหน้าครับไม่ถอยหลังถอยหลังนี่มันก็กลายถอยหลังแล้วกลับหลังหันมันก็หันมันก็ก้าวหน้าเหมือนกันแต่ก้าวไปมากเท่าไหร่นี่ยิ่งลงเหวยิ่งใกล้ใกล้ใกล้ลงเหวมากเท่านั้นเหวตัวนี้ก็หมายถึงตัวกิเลสตัณหาช่วงนี้อากาศเย็นแต่ไม่ถึงกับว่าหนาวเย็นกำลังสบายเดินงมเดินไปไม่ต้องกลัวที่จะเสียเหงื่อร้อนบางทีกลัวเหงื่อออกกลัวเสียเหงื่อนั่งภาวนานั่งไปอากาศก็เย็นสบายเดือนก็หงายเดือนก็สว่างกลางค่ำกลางคืนมาฟังดูแล้วเงียบสงัดจริงๆจะมีก็เพียงแต่ใบลมพัดใบไม้เท่านั้นคืนไหนบางทีลมเงียบนี่แม้แต่ลมพัดใบไม้ก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วจะไปหาที่ไหนหาพัสสถานที่ภาวนาไปฟังแต่กิเลสของเจ้าของนะในโลกอันนี้มันไม่เจอดอกสถานที่ภาวนาดีธรรมชาติของเพชรนิลจินดาเอาไปไว้ตรงไหนก็เป็นเพชรนิลจินดาธรรมชาติของคำว่าเงินคำว่าคำไปไว้ตรงไหนก็เป็นเงินเป็นทองคำธรรมชาติกองมูดกองคูดไปไว้ตรงไหนมันก็คือมูดคือคูดนั่นแหละพากันเดินจงกรมมากๆกลางค่ำกลางคืนเดือนงายเดือนสว่างเดินนู่น5 ทุ่ม6 ทุ่มนู่นจึงเลิกเดินไปเดินไปเดินไปไม่อยากเดินก็เดินไม่อยากเดินก็เดินหลังจากเดินแล้วนั่งภาวนานั่งจนสว่างเดินสาย4 ทุ่ม5 ทุ่มเลิกจากเดินจงกรมนั่งภาวนาจนสว่างทำลองดู กิเลสมันก็ทำงานของมันตลอดกาลตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมของเราที่จะเอาชนะกิเลสจะทำประเดี๋ยวประดาวก็พักประเดี๋ยวประดาวก็พักผู้ดีกิเลสมันผู้ดีกิเลสมันเลยเอามือลูบหัวเท่านั้นแหละเดินโยงกลมหลังจากส่งน้ำส่งท่าเรียบร้อยไม่มีกิจอะไรตั้งในเข้าทางไหนก็ตั้งเดินเข้าที่จงกรมก็ตั้งใจไว้เลยเดินจงกรมยังกระทั่ง5 ทุ่มเดินจงกรมยังกระทั่ง6 ทุ่มแล้วก็เดินอยู่อย่างนั้นสงบไม่สงบก็ช่างมันจะคิดมันจะปรุงมันจะแต่งยังไงช่างมันหันได้ประโยชน์ในการเดินนั่นแหละเราไม่เคยเดินมากๆนี่เราไม่เห็นหรอกการเดินมากๆแล้วมันเป็นยังไงที่ท่านเดินกันได้ตลอดคืนตลอดคืนเนี่ยท่านเดินกันได้เพราะอะไรก็เพราะมันเบากายเบาใจเบากายเบาใจเดินยังไงก็เดินได้ขาก้าวไปนี่มันเป็นธรรมชาติเหมือนก็ไม่ได้ก้าวนี่ท่านก็เดินกันได้จึงให้ชนะคำว่ากิเลสตัวขี้เกียจขี้ข้านในผ่านไปซะก่อนความขี้เกียจขี้ข้านไม่มีแล้วชนะไปแล้วนี่เดินยังไงก็เดินได้มองใจก็ใสเย็นใสเย็นนี่มองเป็นในร่างกายนี่เขาก็เดินอยู่อย่างนี้คำว่าร่างกายอันนี้ก็เราไปว่าเขาต่างหากตรงไหนเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นร่างกายเขาไม่บอกเคยไม่บอกเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันไม่เคยบอกจนกระทั่งเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเราไปว่าเขาทั้งนั้นเข้าถึงความจริงแล้วคำว่าสมมติไม่มีคำว่าจิตก็สักแต่ว่าเขาไม่เคยบอกเขาเป็นจิตกายเขาไม่เคยบอกเขาเป็นกายเป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้นเดินยังกลมตั้งแต่หัวค่ำไปถึง4 ทุ่ม5 ทุ่ม6 ทุ่มไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสอะไรแต่กิเลสมันบอกว่ามันเดินไม่ไหวนะเดินไม่ไหวดอกเดินไม่ไหวดอกนั่นว่าเดินไม่ไหวเราเดินลองดูแล้วยังลองตั้งความสัตย์แล้วก็ทดลองเดินดูแล้วหรือยังที่เราก็ว่าเรายังไม่เคยถ้าหากว่ายังไม่เคยทำไมจึงว่าไม่ไหวให้มันดนทดลองเดินดูซะก่อนนี่แล้วก็ปรากฏว่ามันตายลงไปจึงว่าไม่ไหวไม่มีใครเดินจงกรมตายนะท่านเดินจงกรมตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างก็ไม่เห็นตายกันฉันจังหันแล้วเดินโยงกลมยืนถึงเวลาปัดตาก็ไม่เห็นตายมีแต่ฉันจังหันแล้วก็ไปข้างๆคูๆเดินโยงกลมก็พอปบไปเป๊ะๆอันนั้นมาตายต่างๆกันไปตายอย่างที่พระพุทธเจ้าท่าน ตายอย่างม้าที่พระพุทธเจ้าขาดท่านพูดว่านั่งสมาธิตลอดคืนนั่งสมาธิตลอดคืนท่านนั่งยังไงกันทำไมไม่สนใจกันบ้างลองสนใจกันบ้างแม่เดินจงกรมเรียบร้อยประมาณ2 ทุ่มนี่เข้ากุฏิเลยขัดสมาธิดีๆนั่งดีๆ ดีที่สุดแล้วหรือยังยังไม่ดีขยับให้ขยับให้ดีขยับให้ดีดีที่สุดแล้วดีกว่านี้ไม่มีที่นี่ดีที่สุดแล้วดีกว่านี้ไม่มีแล้วเจ้าอยู่อย่างนี้นะเจ้าอย่าขยับนะไม่ขยับไม่พลิกไม่กระดุกกระดิกต้นไม้ไปตอไม้เป็นยังไงเอาอย่างนั้นทดลองดูท่านทำกันได้ทำไมเราทำไม่ได้เราไม่ใช่คนเหรอท่านทำกันได้ทำไมเราทำไม่ได้เราก็คนเหมือนกันให้มีจิตมีใจจวดทิฏฐิมานะก็ได้ไม่ยอมแพ้แต่ทิฏฐิมานะอันนี้เป็นมรรคเป็นพลังที่จะประหัตประหารฆ่าศึกคือกิเลสทีเดียวนู่นล่ะถ้าหากว่าไม่มีจิตมีใจที่จะต่อสู้และพลังที่จะเกิดไม่เกิดขึ้นไม่ได้ไอ้คำว่าความฉลาดคำว่าสติปัญญาหรือคำที่เรียกว่าสุนัขไม่ยอมไม่ยอมจนตรอกนี่เราจะรู้จักมันหากมีทางแก้จนได้มันไม่ยอมตายหรอกคนทั้งคนจะยอมตายยังไงแต่สุนัขมันก็ยังไม่ยอมตายเห็นไหมล่ะไล่มันไปมันหนีก็ช่างแต่เวลามันจนตอกอะมันไม่ยอมนะมันหันหน้ามาสู้นะทุกข์กว่านั้นไม่มีทุกข์กว่านั้นไม่มีแต่ถ้าหากว่าเราผ่านทุกข์อย่างนั้นไปได้ไอ้คำว่าสุขอย่างที่เราเคยกันมันไม่ใช่เรื่องสุขมันไม่ใช่ความสุขหรอกมันกิเลสมันโกหกทั้งนั้นนะว่าสุขอย่างนั้นสุขอย่างนี้สุขอย่างไอ สุนัขมันเคี้ยวกระดูกจึงพากันทำลองดูใครไม่เคยทำใครเคยทำแล้วก็อย่าคิดว่าเจ้าของทำแล้วทำอีกไม่เสียหายอะไรเดินยังกรมนู่น4 ทุ่ม 5 ทุ่มเลิกไหวพระสวดมนต์อะไรต่ออะไรเรียบร้อยนั่งขัดสมาธิไม่สว่างไม่หยุดไม่สว่างยังจะไม่เลิกแล้วก็ตั้งมันไม่หลับดอกไม่หลับไอ้คำว่าหลับนี่ไม่หลับเด็ดขาดทำไมไม่หลับล่ะไฟมันไหม้อยู่มันจะหลับได้เหรอข้าศึกเข้ามาทั้งทิ่มทั้งแทงอาวุธมีดดาบแล้วปืนก็มีแต่ลั่นปังๆแล้วมันจะหลับได้เหรออยากให้หลับมันก็ไม่หลับอยากให้หลับมันก็ไม่หลับซะทำยังไงมันก็มีแต่สู้เท่านั้นล่ะสู้ด้วยวิธีไหนนี่ก็สู้ด้วยความอดทนอดอย่างเดียวอดอย่างเดียวอดอย่างเดียวอดอย่างเดียวอดอย่างเดียวไอ้การพิจารณาแยกแยะอะไรไม่ขนาดนั้นในขณะถึงที่สุดแล้วมันพิจารณาไม่ได้หรอกพิจารณาได้ยังไงหายใจมันก็ยังจะหายใจยากแล้วลองสู้ลองดู ถ้าหากว่าสู้แล้วมันไม่ได้ผลพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้อดทนขันติปรมังตโปติติฆาความอดทนเป็นตปธรรมเป็นธรรมเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ถ้าหากว่าอดทนแล้วมันไม่ได้ประโยชน์พระพุทธเจ้าจะสอนให้อดทนทำไม อ้าวใครเก่งไม่ต้องไปหาธรรมกมูรีธรรมคนเดียวรีให้ถ้ารีธรรมคนเดียวบางทีมันสู้ไม่ได้มันก็ไม่เคยขายหน้าขายตาเท่าไหร่ แต่ขายหน้าคนอื่นมันก็ไม่เท่าขายหน้าเจ้าของนะตั้งความสัตย์ลงไปแล้วคำว่าเสียความสัตย์อย่าให้มีเสียความสัตย์นี่เสียชีวิตซะดีกว่าต้องเป็นอย่างนั้นโอ้ทำแล้วทำลงไปแล้วนี่จึงเห็นคุณค่าของคำว่าความสัตย์ความจริงเห็นคุณค่าของคำว่าเสียสละชีวิตชีวาพระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่เสียสละชีวิตชีวาไม่มีพระสาวกของพระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่เสียสละชีวิตชีวาไม่มีดอกต้องเสียสละชีวิตชีวาคำว่าเสียสละชีวิตชีวานี่ไม่ใช่สักแต่ว่าคำพูดน้อยเดียวให้มันคำว่าไม่จริงในคำว่าเสียสละนั่นแอบมันแฝงอยู่ในคำที่ว่าเสียสละชีวิตนั่นน่ะสู้ไม่ได้หรอกผ่านไม่ได้มันหนักหนาสาหัสจริงๆหนักหนาสาหัสแค่ไหนเพียงไรให้พากันสนใจให้พากันทดลองทำลองดูแล้วไม่ต้องมีใครบอกว่ามันหนักหนาแค่ไหนผลของการกระทำต่อสู้ขนาดนั้นได้ผลและจะปรากฏผลเป็นอย่างไรอันนี้ไม่ต้องมีใครบอกกันก็ไม่รู้ผ่านไปได้แล้วนี่โอ้ยมันเรื่องเล็กมันคิดผ่านไปได้แล้วมันไม่ตายดอกมันเหมือนกับมันจะตายจริงๆนะเมื่อมันขู่จะตายจริงๆนะมันขู่มันหลอกทั้งขู่ทั้งหลอกและส่วนมากก็ถูกมันหลอกแล้วทั้งนั้นถูกมันหลอกถูกมันขู่จนกระทั่งไม่กล้าหือมีแต่พระพุทธเจ้าพระสาวกพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่กิเลสมันหลอกไม่ได้ถ้ามันหลอกไม่ทำไมจะหลอกไม่ได้ทำไมกิเลสจึงหลอกไม่ได้เล่าก็กิเลสมันรู้จักนะว่าคนนี้หลอกไม่ได้ท่านคนนี้หลอกเขาไม่ได้ดอกมันได้ทดลองกันสุดฤทธิ์แล้วจึงพากันมีจิตมีใจถ้าหากว่าไม่อยากเป็นม้าที่พระพุทธเจ้าฆ่าทิ้งมีจิตมีใจมีความภาคความเพียรความอดความทนจะพ้นจากสภาพที่เป็นม้าที่พระพุทธเจ้าฆ่าถ้าหากว่าเป็นม้าบ้างก็กลายเป็นม้าอาชาในเดินโยงกลมมากๆเดินโยงกลมมากๆเอาใจ อยู่ในสรีระร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปเท้าเท้าขึ้นมาศีรษะขึ้นมาเท้าเท้าขึ้นมาศีรษะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่อย่างนั้นล่ะเอาอันนี้เป็นคำบริกรรมสงบไม่สงบชัดไม่ชัดไม่สนแต่จะเอาอันนี้เป็นอารมณ์ของใจอยู่อย่างนั้นจะหนึ่งวันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ช่างจะทำอยู่อย่างนี้ใครตั้งใจอย่างนี้และไม่เลิกความตั้งใจคนนั้นจะเป็นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมเห็นแล้วก็รู้ตั้งใจอย่างนี้ตั้งใจแล้วก็เลิกละเสียยากที่จะรู้ได้ยากที่จะเห็นได้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ยอมจะว่าอาทิตย์สองอาทิตย์วันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนสองเดือนก็ช่างจะอยู่อย่างนี้ผลไม้ในเวลาจะเป็นลูกนะเขาไม่ต้องมีใครไปบังคับเขานะถึงเวลาจะเป็นดอกไม่มีใครบังคับถึงเวลาจะเป็นลูกไม่มีใครบังคับเขาเป็นดอกเป็นลูกของเขาถึงเวลาสุกเขาก็สุกเองผลของการปฏิบัติก็เหมือนกันในเมื่อพอตัวแล้วมันเป็นเองเหมือนกับการหุงการต้มความร้อนพอแล้วมันสุกสุกแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นสุกถ้ามันยังไม่สุกนี่อยู่ที่ไหนมันก็สุกสุกดิบๆอย่างนั้นล่ะหารสหาชาติในของที่สุกสุกดิบดิบไม่ได้อ้าววันนี้เพียงเท่านี้เลิกกันไปเดินโยงกลมกันนะเอาอยู่นู่นละเดินตกนั่นเองยังค่อยเลิกถ้าเดินยังคล้ายๆกันเดินยังไม่ตกในจะเดินอยู่อย่างนั้นเดินอะไรเดินดูความอดความทนถ้าเดินหาความสงบยากนะเดินหาความสงบก็ยากเดินหาความสบายก็ยากเดินหาความปลอดโปร่งก็ยากเดินหาความอดความทนได้ความอดความทนแล้วอะไรก็ได้เลิกกันเท่านี้แล้ววัน นี้ขอที่เป็นก้มในหนังสือยังไงหนังสือหลวงไอ้หลวงตาเขาท่านบอกไว้หมดแล้ววิธีเดินยังกลมเดินยังไงนั่งสมาธินั่งยังไงล่ะหยดน้ำในดอกบัวในใบบัวฮะเดินยังกลมไปเป็นเดินไปจ่ายตลาดเป็นหรือเปล่าเดินไปจ่ายตลาดเป็นไหมเป็นเหรอนี่นี่เอาสติไว้ที่ใจเอาสติไว้ที่ใจเอาสติไว้ที่จิตถ้าเราจะดูลมก็ดูพุทเอไม่จะได้บริกรรมพุทโธด้วยก็ได้หรือจะดูลมไม่บริกรรมพุทโธก็ได้หรือจะบริกรรมเฉพาะพุทโธไม่ดูลมไม่กำหนดลมก็ได้จะไม่บริกรรมพุทโธจะไม่กำหนดลมกำหนดจิตก็ได้ทั้งนั้นหัวใจของเราควรที่จะทำอย่างไรเราก็ทำตามใจของเราที่เหมาะที่ควรในขณะนั้นการทำงานทำการก็เหมือนกันทำงานในโต๊ะนั่นน่ะวันหนึ่งจะไปเขียนหนังสือวันหนึ่งจะเขียนหนังสือวันหนึ่งจะไปเขียนหนังสือนี่วันหนึ่งเราบางทีเราก็ต้องอ่านหนังสือมีใช่ไหมล่ะนี่บางทีเราก็ไปเซ็นหนังสือใช่ไหมล่ะนี่บางทีเราก็คุยกับคนใช่ไหมล่ะนี่อันนี้เป็นการทำการทำงานทั้งโลกการปฏิบัติธรรมปฏิบัติการทำงานทำการทั้งจิตกับวิญญาณใจจิตของเราควรที่จะทำการทำงานในลักษณะไหนใจของเราจิตของเราจึงจะสงบเราก็ทำการงานนั้นๆเพื่อความสงบของจิตเป็นการงานที่ถูกต้องเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งนั้น จึงว่าการปฏิบัติธรรมการภาวนาไม่ใช่สอนอย่างไรครูบาอาจารย์สอนอย่างไรก็จะทำอย่างนั้นไปอย่างอื่นไม่ได้นักบวชก็เหมือนกันน่ะเวลาขึ้นเวทีนั่นน่ะคิดแต่ที่จะอาศัยอาจารย์สอนยังไงอาจารย์สอนอย่างไรล่ะไปไม่รอดดอกถ้าหากว่าจะไปรอดก็คือว่าเขาหามลงก็หลอดออกมาได้ทั้งนั้นล่ะมันต้องใช้ไหวพริบมันต้องใช้สายตามันต้องใช้สติปัญญาใช้มันสมองโมรวดเร็วคล่องตัวอยู่ในขณะนั้นของกิเลสเขารวดเร็วนี่เราจะไปคิดแต่ตำราคิดแต่อาจารย์สอนไม่ไหวนะไม่ใช่ว่าเราไม่ยึดตำราไม่ยึดคำสอนครูบาอาจารย์นะยึดแต่เป็นหลักใหญ่ปลีกย่อยจริงๆนี่เราต้องแก้ไขในขณะนั้นนักโวยก็เหมือนกันน่ะเวลาขึ้นไปชกอย่างนั้นน่ะปลีกย่อยนี่มันต้องเกิดในเจ้าของในขณะนั้นคู่ชกกันมายังไงคู่ชกกันมาเราจะแก้ยังไงนี่อย่างนี้มันเกิดขึ้นทันทีอย่างนั้นน่ะนี่คู่ชกกันมาอย่างนี้เอ๊ะครูบาอาจารย์สอนยังไงนะมันมีทางดอกระลึกรู้อยู่ที่เท้าก็ได้ให้มีสติระลึกอยู่ที่ท่าของเราและบริกรรมพุทโธทุกก้าวที่เราก้าวไปนั่นทุกก้าวที่เราก้าวไปนั่นไม่ให้ขาดสติหรือจะไม่ต้องกำบริกรรมพุทโธเดินโยกมนั่นก็นึกเหมือนกับว่าขาของเรานี่มีแต่หนังห่อกระดูกเห็นมีแต่กระดูกเดินไปขากระดูกขาขวากระดูกขาซ้ายกระดูกขาขวากระดูกขาซ้ายกระดูกขาขวากระดูกขาซ้ายให้เห็นจะขาของเราเป็นกระดูกเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอย่างนั้นก็ได้ กำหนดให้เห็น กำหนดให้เห็นนึกให้เห็นนึกให้เห็นนึกเห็นชัดหรือไม่ชัดเราไม่ต้องกังวลนึกอยู่ที่นั่นและไม่ส่งจิตไปที่อื่นเอาสติตั้งอยู่เฉพาะกระดูกของเราที่ไปเดินไปอย่างนั้นล่ะนี่ในเมื่อความนึกของเราแน่วแน่พอในจิตมันอยู่กับกระดูกจิตมันก็เห็นกระดูกขึ้นมาเองนี่ในเมื่อความพยายามของเราพอสติของเราแน่วแน่แน่วแน่พอนี่กระดูกมันก็ชัดขึ้นในใจอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมทำอย่างนี้ได้ยิ่งได้ประโยชน์มากถ้าหากว่าเห็นกระดูกอย่างนั้นไม่ใช่เห็นเฉพาะกระดูกขาเท่านั้นนี่กระดูกทั้งตัวเราก็เห็นกระดูกในตัวเราทั้งตัวนี่ก็เห็นชัดทนขาทั้งส่วนอื่นๆในตัวของเราก็เห็นแล้วไม่ใช่ชัดเฉพาะในตัวของเราเท่านั้นชัดในตัวของคนอื่นก็ชัดด้วยนี่จึงว่าการภาวนาจึงมีหลายวิธีการหลายวิธีนี ่ หลายอุบายหลายวิธีการหลายอุบายอุบายไหนวิธีการไหนเหมือนกับยานี่ยาอันไหนเหมาะในการที่จะถูกเหมาะในการที่จะแก้โรคเราเอายาที่แก้โรคเราได้ผลดีนั่นเอามาแก้มายากโรคหายเอายาที่ไม่ถูกไม่เหมาะในการที่แก้โรคเราหรือไม่ถูกกับโรคนี่เอามาแก้ยังไงแก้ยังไงไม่หายบางทีโรคกำเริบขึ้นภาวนารู้สึกกินเหตุยิ่งเยอะก็มีนะก็มันวางยาไม่ถูกอ่ะ ภาวนาให้เป็นสติระลึกรู้อยู่ตลอดใช ่ ไหมคร ับใช่ภาวนาก็คือมีสติไม่ขาดสติกำหนดไว้ตรงไหนตั้งไว้ตรงไหนจิตตั้งไว้ตรงไหนไม่ให้คลาดเคลื่อนจากจุดที่ไปตั้งนั้นต้องเป็นทั้งนั้นต้องสงบทั้งนั้นต้องเป็นสมาธิทั้งนั้นถ้าภาวนาไม่เป็นไม่มีถ้าการกระทำพอการกระทำไม่พอนั่นน่ะปฏิบัติมาแล้วตั้ง10ปีนานแล้วนี่ไม่เห็นก้าวหน้าไปไหนมันจะก้าวหน้าไปไหนล่ะก็ของความตั้งใจความจริงจังมันไม่มีนี่ไม่มีความจริงจังแน่วแน่ล่ะไม่ได้ดอกถ้าหากว่าทำเล่นๆขาดความจริงจังไม่ได้นี่ไม่มีคนเกิดไม่ได้โลกดอกในเมืองพระนิพพานเต็มแต่คนมีกิเลสในเพียงเมืองพระนิพพานจะมีคนมีเต็มไปหมดมีแต่คนกิเลสทั้งนั้นมีแต่คนมีกิเลสเต็มอยู่ในเมืองพระนิพพานถ้าหากว่าภาวนามักง่ายนะมันเป็น ท่านพระที่ ไว้อยู่ที่จุดหนึ่งเลยแต่ทีนี้บางทีมันไม่ได้หยุดจุดนั้นหรอกพี่ก็อาจบางทีอยากดูลมบ้าง ไม่เอาจะดูลมก็ดูอยู่เนี่ยถ้าหากว่าไม่อยู่ก็ลมหมายความว่าสติของเราขาดเคลื่อนต้องบังคับให้อยู่ตรงนี้จะอยู่ก็พุทโธพุทโธพุทโธถ้าหากว่าไม่อยู่ก็พุทโธหมายว่าสติของเรานี่ขาดเคลื่อนไปแล้วไม่แน่วแน่ แสดงว่าบางทีก็จะดูลมบ้างบางทีก็จะดูลมกับพุทโธบ้างหรือว่าบางทีจะกำหนดจิตด้วยที่ อันนั้นก็ได้อันนั้นก็ได้เป็นบางกรณีก็เพื่อเลือกหาอุบายอันไหนจะถูกจริตของเราในขณะนั้นนี่เราก็เลือกหาก็ได้แต่เวลาเลือกหาแล้วนี่เวลาเลือกได้ทีอันนี้ถูกแล้วต้องจริงจังในจุดอันนั้นถึงว่าอันนั้นจะถูกแค่ไหนเพียงไรก็ช่างจริตนิสัยของเราในขณะนั้นแต่ว่าความจริงจังไม่มีความย่อยความไม่จริงจังอันนั้นน่ะจะเป็นอุปสรรคจะทำให้ใจของเราไม่สงบ เลือก อย่างไหนว่าได้ผลดีในขณะนั้นอย่าให้ใครตัดสินนะให้เราเป็นผู้ตัดสินใจในขณะนั้นเหมือนกับการรับประทานอาหารอย่างนั้นน่ะอันนั้นอร่อยไหมอันนั้นอร่อยไหมอันนั้นอร่อยไหมนี่รสลิ้นของเรานี่จะเป็นผู้ที่เราลูกคนเดียว ในขณะน ั้ น ในขณะที่เราภาวนานั้นอุบายอะไรนี่บางทีอันนั้นไม่ได้ผลอันนั้นไม่ได้ผลอันนั้นไม่ได้ผลนะถ้าหากว่ามาถูกอันที่มันได้ผลนี่ไม่ยากเลยขณะเดียวน่ะจิตจะราบไปทันทีนี่เหมือนกับยาไม่ผิดกินยาอะไรยาอะไรไม่ดื้อเรื่องไม่ได้เรื่องเพราะยาที่มันเหมาะในการที่จะกำจัดโรคแก้โรคอันนั้นน่ะมันอ่อนยุบลงทันทียังไงก็ได้เราเลือกได้อุบายมีถึง40เลย40นี่กว่านั้นนะ40นี่เป็นส่วนใหญ่ๆนั่นก็ต้นไม้เนี่ยต้นมะม่วงอย่างนั้นน่ะต้นมะม่วงไม่ใช่มีแต่ต้นมะม่วงนะเปลือกบําใบมันก็มีใช่มั้ยล่ะกิ่งมันก็มีดอกมันก็มีลูกมันก็ยังมีรสของมะม่วงก็ยังมีนี่เพราะว่าพุทธคุณเจริญพุทธคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุณพระเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์นี่มันเป็นหลักใหญ่ใน40ห้องกรรมฐาน40ห้องนี้เป็นหลักใหญ่แต่ปลีกย่อยของกรรมฐานเป็นปลีกย่อยไปอีกมากนะมันก็ต้นมะม่วงอย่างนี้หรือต้นผลไม้ใดๆก็ช่างมันไม่ใช่มีแต่ต้นเดียวมันยังมีใบยังมีดอกมันยังมีลูกนี่สารพัดบางทีกลิ่นมันก็ยังมีรสมันก็ยังมีอีกนี่40ห้องนั่นเป็นส่วนแยกออกไปเป็นส่วนใหญ่ๆเป็นกองใหญ่ๆซึ่งกรรมฐาน40ห้องหมายว่าห้องนึงนี่มันก็ต้องมีหลายๆอย่างอยู่ในห้องนั้น กำหนดไว้อย ู่ ที ่ จ ิ ตตรงหัวใจมันไม่ได้อย่างนี้นะขณะนั่งนั้นบางทีเราอาจจะดูลมไปนานๆทีนี้ก็พอจิตมันสงบมันจะเริ่มมาดูที่หัวใจ ก็ได้ได้ ได้ มีเสียหายอะไร ทีนี้พอบางทีพอเราไม่สงบปุ๊บเราจะเริ่มพุทโธมาใหม ่ลมพุทโธก็ต้องเร่งในพุทโธเริ่มในพุทโธก็ต้องเร่งในพุทโธอย่าพุทโธเพียงแค่ช้าๆอีกตัวเฉยๆช้าๆเอาจริงกระทั่งใครๆก็หัวใจนี่มันไม่มีโอกาสที่จะเล็ดลอดออกไปได้เอาพุทโธนี่มัดมันให้แน่นมัดหัวใจเราไม่บีบวงข้าวหัวใจเราไม่บาปดอก เกิดเวลานั่งสมาธิเองนะครับเกิดความกลัวขึ้นตลอดในช่วงที่นั่ง คำว่ากลัวมันกลัวอะไรอ่ะ ม ัน กล ั วใจตัวเอง กลัวใจเราเองไม่มีใครที่จะหัวใจของใครไม่มีใครจะไปไม่มีหัวใจของใครไปตัดคอคนในเจ้าของสักทีนะเดี๋ยวเนี้ย ม ัน จะมาหลอก ฮะอันนี้มันคิดเอานี่มันคิดเอานี่ในเมื่อเรารู้ว่าเราหลอกแล้วจะไปเชื่อใจของเราหลอกทำไมเล่าไอ้ใจของเราหลอกก็คือความคิดของเรานั่นน่ะแต่ความคิดของเราไม่ปรุงไปแต่งขึ้นมาแล้วอะไรจะหลอก